الرحمن الرحيم اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما احضرت فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي سوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما منها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. جزاك الله. سوره التكوير مكي سوره نزول وم نمبر ده سوره لهب پسند نازل شوه ده اور ترتیبا یو اتیا ده سوره عباسه پسند غول شوه ده عرب سوره عباسه سره یو دا چې مخکې سوره عباسه کې اتن ضرور ده شوې چې محبوبان او تختی پلار نه زوی نه خذ نه بچو نه تختی وا نو دې سورت کا نمبر چار کې وایي چې هغه نه مالونه هغه محبوب مالونه هغه بته هغه هم بېکار هغه هم نظر کې ودایي حیثیت بیانی تو جو ورپسې راڼو دویم وجه مخکې سورت کې نمبر تیرہ کې ویلو چې صحیفې عزتمند دي نو دلته آیت نمبر نولسم کې وایي چې راوړونکی هم عزتمند جبریل علیہ السلام دی وجه ورپسې راڼو دریمه وجه یا مخ زور دو اشتم آیت کے وے چی خالا خواہ شن جوان دیبا کی دیا اللہ نل دا آدم رون کوئی چی دا قیامت پرات بان با روح دی بدن دا نا جوان دے بے کی ایدا نفوس دو ویدر آو سالورم رب مخ زور کے چون تیز کے وی او بل نمبر تختی نو دلتا آیت نمبر چبیس کے دا آگے وجہ بیانی دکا چی نن دا قرآن تختی دنیا کے دکا وی او تختی پیندم وجہ مخصوص کا نمبر گیارہ کے قرآن تھا پند ہوئے ندی طور کا نمبر سین ستائیس کی وئی کہ تمام مخلوقات لفند ہے شپاگم امتیاز شپاگم رات مخصوص صورت کے دو رسم کے چاہ چاہ خوخ جنو پند ہے واقع دی اندر تا انہ تیز نمبر آکے اور کم دیر سم کے چاہ دار اللہ خوخ جنو پند واقع دی امتیازات دو صورت صورت ممتاز فاول اتونو باندے چې اذا الشمس كورت واذا النجوم كدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت بل اذا شان نشته بل امتیاز سوره ممتاز ده په آیت نمبر پنج باندې واذا الوحوش حشرت بل امتیاز سوره ممتاز ده واذا النفوس زوجت بل اذا شان نشته په شته مضمون خدا الفاظ نشته بل امتیاز سوره ممتاز ده په آیت نمبر اٹھ باندې واذا موعود سویل بین زمین قتل بل امتیاز سورة ممتاز پاعت نمبر پاند را بامی پا عجیبان داتا صداقت دا قرآن کریم اب ایسات باس دا بات وزمت بانی شواهد بل امتیاز سورة ممتاز پاعت نمبر چو بسان ماما هو وعلا رقیب بزنی نبی اسلام بارک مقصد دو سورة اس بات دا قیامت بیت ترقی مکنا پناه دا عالم دا پرشپک آلاتونا ادو وقود دا قیامت دا پرشپک نور آلاتونا اذا شمس کورت کله چې نور ول کړی شي کور کلېږي نور هغه د دې پټکي دغه ته پټکې ده ته وایي یو ته د یو چې ته د یو کور وایي نو هغه شپه هلته ګده لس ګده هغه ته دوره غونځی کړی دا نور دغه شوهګان ده براخ کې شي یو دور شی به د جوړې پانډو تورنه کې لکه ماښام کې تاسو وګورې د سور پانډو شي د کسان نو دغه موږ معنی وکړه حاصل معنی کله چې نور بی نور کړی شي رڼا به ترا اخی شي وده نجوم قدرت او کله چې ستوري ودوړېږي دا نو بی نور شي قدرت نور خطه د ستوري رڼا په نور باندې به هم تور شي وده جبال سویرت او کله چې غرونه روان کړی شي وده د شهر عطلت او کله چې لاتو میاشت بلار لوخه پرېښودی شي د عربو به د اوښې ته خیال چې اوښه او بلار به دوی به دا به خیر په پلان کې میاشت کې لنګیږي پای به خورو شمرې بس کو غوړ غوړ به خوري دا وخر لکه څنګه چې زمیندار په کور کې غوایي یا میخی نو چې بلار به وایي دا به په نهم لسو میاشت کې لنګیږي ته بیا ګوري نو دوی به یعنی چې زیرا لاس پرې راخي وایي دا به خیر لنګیږي مو شمرې خورو پای به خورو غوړي به خورو کوچ به خورو نو د دینه بغیر ته ختم یا لسو میاشت بلار به وخی ته به هم خیال نه دوره ځکه یو ناسو ان یو ناسو تقیت قربونگی نه زد زد ساعت شیان آدمی و ترا ناتا تا کل عمر داشتن مار را تو دادو کل داتی خمر خمر را ترا ناسو ترا ناسو کار ما هم بیشتر لکن الله بالله شدید داغ سخت داد دایی و من دیوی ارث و تیری اپای ورگون مور بام داغی داغی من خود بیشتر خیال نیوی زال و اشاره و تلات او کلا چی دل تو میاش تو اوخا بلار با او داد پری خودشی بیکارشی و دل خوش خوش داد او کله چې ځنګل زنور راجم شي آباد وتا بعد خر کوئی چې ځنګل زنور راوچت شي او غادیس بیا ذکر کوي چې الله به دې بخکر لا اخکر ورکی کم خکر ور زاثار دوس ورکړل لکه ګړی لا یا چایلا یا غوالا سندا انو اغلا بس کرو چې وای واشابه نو تاسو ته وکړه والا دا څنګه پیغمبر سنی لګل هغه د پیغمبر څوک اخو من ونلوستو په سور باندې اسرائیل کې ماما کونا معذبین حتا نبا رسولا نیو موږ زور کوږي چاله ما ترې جو تو پیغمبر د کوم پیغمبر بل دا خو چې کوم دې مربوط قل دغه دې یا انسان د لام بالغ نه دغه چې څوک دغه رسدا نشته نو یا لیوانه کا سړی مړ کا رسدا نه مرفوع قلم دې نو غو ساری وسنګ دې اصل خو خشر نه مراد جمع کې دل دي او دا دیکھ دیکھ دا قیامت شپگ شپگ حالتونا رنبی دی دا شپگ حالتونا او دا بیا نور شپگ دا آتنا رومنا دا بیا دا واقع وقوع دا قیامت دی دا پناه دا عالم شپگ حالتونا دا پناه دا عالم کرده دا آخرت آخرت دینا نو وادل وقوع شوشرت اگر دا انگل دا ناور راجع مکرشی عبادو تا دکه دا داسې یو سخت زلزله به راشي چې ځنګل د ځناور به رامنډې کړي مخکر ساتو خیالو په امریکا کې چېرته اور لګوي په ځنګل کې هغه ټول ځناور چې دا بیا په خاریو کې ګرځېدل که نه په سړکونو باندې نه یارېدل بیا مولانا تانوي لیکي په خپل کتاب کې و یو ځل داسې نه سیلاب راغلی او ډېر سخته نو یو تخته په تخته باندې مار هم ولاړو په هغې باندې ګیدړ هم ولاړو په هغې باندې کیلې هم ولاړو دا ټول یو بل دشمن یو بل ته غږ نه کو دا څه سخت واخ وکنه نو دا د قیامت د واقع کېدو هغه وړومبي حالتو سخت دا معنا چې بېقر له بخر له جوړ لوس ول ورکه د قر ول د کوم پیغمبر راولا خو دا قانون لا د کړه و ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا و دا و دا و شو شرت اگر دې ځنګل د نور را جمع کړي چې آباد او ته دیار نه و دا به خار سوجت اگر در بیا کله چې دریاب بل کرشی یعنی ختم شي او ختم شي دا شپږ حالتونه د پناه د عالم دي او نور شپږ حالتونه د وقوع د قیامت و دا نه پوز وجت او که روحونه یو ځای کړي د بدن سره مشرک وایي چې مړي اوري په بدن کې روح شته چې روح په کې نشته به خبر څنګه وکړي او هغه اوري پسا اوري که وایي چې بېغ وګوري نو بیا به خدای ورته ووایه کنه دا د خدای صفت دی و دا نه پوز وجت ادا مانا کا دغم کرے شبیر احمد عثمانی خا تصویر عثمانی کی ددی وانیان مشر دے خدای خود نہ مانی بیا وزن نہ پوزو جت او کا جی روح نے او ذکر بدن ان تھا اس روح نے نشت پہ بدن کے اگر تو اچ استے منتا تھا پوس کو جے نبی اسلام پہ معراج کی دیدو پیغمبران دا سکو دا روح نو کو بدن نو کته چې بدنو نبی اسلام د قیامت د مخه څوک نشي وته اړو به بزوزم د قبر نه انو یې څنګه د قبر نه وتی دي د ادم مثال چې سونه ورکړو دغه روحونه هغه پاره کېدان نه کړو دغه و ځنه پوزو جاته دا خبر ده کوم دالی کې ځان ته سبا په کاری و دالی ظالم خلک به ملک د خدای د کتاب منکر خلک یو قسمه کې د قرآن نه خلک برداشت کوي وزن و دیو جمع تاسو چې قران خلق دوی چې خلق پوه شي د دې دغه نه بشي ظلم نه ډیر ظلم یې کړی تر اوسه پورې هیڅ څوک په قران نه پوهېدل او څوک نه پوهه کوي څوک که ترجمه څنګه دوی نه زر درې کوي زر څوک په پوهه نشي او اربای کې الفاظ وایي داسې څوک په پوهه نشي وزن نه پوه زوی جات او که چې روح نه یو ځای کړی بدن ته وادل موجود تویلات او کله ژوندې خښونه ته پوه کړی شي چې بی ای ذنب کو په کوم یو ګناه وجل شو نه راته پتا خدا دا خلق د پلار د مور شرمول د پاره وادل سو په نشرات او کله چې عمل نامې پرانستې شي کولا کړی شي وادل سما او کوشش د سرما هر د عقود کم کله چې اسمان راخ کې شي دا شین سور بشي وادت جهنم زورت او کله چې جهنم بل تیس کړي بل شو خو دې تیس کړي شي دا پیندم او وادت جنت اور نه بس او کله جنت دې کړي موحدین او ته قران وره نو علی مات نامتونه دا جواب قسم دا ټول ترې به په دا دور شهادتونه سو په دې چې پوه بشي هر یو نفس پاج ته موجود کړي شي چې دې جنن لري که جنتی ته پته ولګي فلا نه دا ذکر څنګه دې خیال لے اقسم شاید کو مبل خون سے آپٹ رات دون کی ستوری ہر جوار مختون کے الکون سے ادر دون کے بازار نبان ہے آپ ماخام کے مصور تار سے اکڑا ماخام کے آپ سار کے تار خاطہ تو کہ داچا داچا آپ اخبار میں الاڑو بیا داچا بیا ماخام بیا داچا لکتن استور دا تر آت دی داچا استبا دی دنیا لاڑ سے بلدا تھا وہ لے لے اور شاید اش پائے دا آت ہسا کلش پشاشی و سقی دا تنفسا او شاید سبا کلش سا وقت دی یعنی رناو کی اینو یقین دا قرآن کرم و اینا دا رسول عزت من دی نیان دا ساقت قرآن پیش کپ دیا کی لکه تنگا شپا لارا شوا رنا را قرآن را گئی رنا را را لکه تنگا شپا سار سا وقت یعنی رنا شوار شی معلوم شی تو رسمین پک کار دکا قرآن را گئی رنا ارث معلوم شو نه یقینا دا قران کریم وینا دا رسول عزت من وینا دا الله خو راوړي جریت امیو په دې نسبت وتا دا رسول ته نسبت وکړه دا کومه کې سورته قیامت کې چې پیدا قران او چې موږ ولو نو دا قران کې دې جریمن ته دراړو د نسبت کړل وینا خو د خدای ده ذی قوتنا خوند طاقت دې پنیر دې د خوندار شه مکین درجی والا دې دروغ نشی ویلی او چا تر زیاتی هم نده کرده دی قوت انسو زیاتی کول هم نشی او دا اللہ برباک لیو درجی والا ده مطاین من که دا اللہ ده چالی ور پخ پرم نده ویلی چه مال راکا تو ما امین سم پا دغ دا کمان دار ده او صداقت نبی سلام و ما صحابه کما صداقت دا قرآن بیان شد او صداقت نبی سلام و ما صاحب کن در ملگر استاتو لیوانه از صاحب و تولی سلویخ کرده که در روگوی رو چاده تا با تا صادق امینی داست لیوانه شم و لقد را او را اقیقین دلو دی دی نبی اسلام دا جبریل مین پا بل اب کرمو بینا پا کناروخ کارده اسمان بانده اگر روبای وحی و ما هو ندا پیغمبر اسلام آر لغیب پا بیانده غیب بانده پا بیانده وحی بانده بیزوانیم بخل کون که شیگان وارد ده چه وی لیره زنان تای پتی خبری کردی علاوی نه او غادیس که چرا دی لو کنتو متخدن خلیلن لتخصو با بکر خلیل خلیل ما رازدار که چرا ما رازدار نیوله ما با بکر سراز کرو چه اقا ما سا دریش پی دریز پا ادرکی غار کن مطلب چه ما از ما رازدی چه شیگان تا از غلط وای چه تا دوائی چه نبی رسان تای پتی خبری کردی اقا تا لوی علم جدا دا درو وای تاسو و ما هو انا دا نبی اسلام په بیان دغه بیان دغه وین وحی قران بيدونه بخول کوون کې ارچا سامړه وای ته مولا خو نه چې مولا به خپل چاته نه خی قران و ما هو بقول شیطان رجیم انا دا نبی اسلام نه دا قران کریم وینا شیطان رټی دی شی وی ف ان تذبون نو چرته روان یی بیمانه د قران نه ان هو الا ذکر العالم نه دا قران مگر پند مخلوقات فرض مخلوقات لمن شاء منكم دبر دا چاچ خو خشتار نه اين استقيم چې دريږي په ایمان باندې کلکیږي په ایمان چې کزان کړه کور غړ په ایمان او قران ته کېنا قران ته نه دی ایمان وړا وړولې او ما ته چې اون بشارت قران ورته ان چې وخته تاسو یو کار مگر چې غړ الله چې رب مخلوقات دا سا کار نه ته غړ الله بین در کې درځه سورته انفطار مکی سورته ده نزولن دعا تیاده سورت نازیات پس نازل شده اور ترتیبان دعا و یاده سورت تکویر پس لگول شده رابط دو سورت مکسورت پناه دا عالم ذکر شوا او وقود قیامت په دول په دول سره نو دې زو نه پیش پات قهر وا چې ځان سټ کا غره څوک د خلاصول نشي دویم را مخزور کې ادم ر یو رسم کې وی اذا سما کوش تا ته نو څنګه وای نو دا نمبر کې اذا سما اون فطرت دویم درم مخزور کې نو ور دوه کې وای ځان نجوم اون کړه نو دې تر کې ځل کوا کې بون تا سره ته یو بنو ستې شي سلورم رب مخزور کې نمبر چې کې وی ځل بخارو سوجر کل دریا بنا اوچ کړی شي دلته کې وای څنګه ایدل به هر په روان بکړی شي او به ته ولر شو چې بش ختم بشي او پینځم مخ څو ته نو چې دا کې علمات نفس ما غزرات نو زه علمات نفس ما قدو او خسته مخ کړو رسول رستو کړ پته وته لګي مخ کړو رستو کړو رسول مخ کړو قران مخ کړو نه رستو کړو پته وته لګي وای دل جنت او زړه پته چې پګم داو کل جنت نږدې کړي ښکارا کړي جنت ته دلته نو تر کوی وای ابران ته به نږدې لرې به ته نږدې دیو جو ورپسې راغله بله وجه اومه وجه مخکې صورت کې نو ورباره کې ویلي وای زل جهنم سعرت نو دلته کې جو دا کوی پوجار ته به نږدې کړی شي بله وجه اته مخکې صورت نولسم کې وی راوړونکی عزتمند جبرئیل علیه السلام دلته رالی ګون کې عزتمند الله پاک ادم رشید چې شپږم کې نه هم امتیاز نه هم ربطه مخزورت کې شپږشته کوي په انت ځون چرته تختې اندل تک یاد نر شوارتم وای کوي جنت دا جنن بیا پټې دی نشي دیو جوړ پسې ولګونو خو تختې کنه نو لثم ربط مخزور کوي ځان نفوذ وجد کله چېونه بدن سره دا چې دلته د چار کوي دل قبر او دا بکلې کله خبرونه کولاو شي امتیازات رسول ممتاز په ادمه پړومبو اتونه باندې سم هم فتو در کوه کوم تاسو ته غره وای در به خار په جو در قبر و سنت علمت نفس ما خبر بل امتیاز رسول ممتاز اتونه روم باندې الی خلق فقا فسوق فعدلك بیر صورت ما شارک وک بل امتیازات مرجو وین عالم له حافظین کرام کاتب یالوم تبعون مقصد د سور خلاصه د مخ کی صورت او پناه د عالم د سلور حالتونه وسر نه پیش پاته قهر ما خیر کوي چې نو پټې دی چې نو وسه تختې دی خلاصې دی شي انا وې سو خلاصو دی شي ادا سما ان فضل کله چې اسمان اون پر اون پر اتا ته اون فطرت اولی شي ختم شي وذل کوا ګون تا او کله چې ستوري ته ودوړيږي وذل بخارو کله چې دریابونه پوجت روان کړي شي ختم شي وذل قبور به اتر او کله چې قبرونه قبرونه واړول شي لاندې مخ به بره شي بره بلان شي نو عالم دا جزا دغه قسمونو عالماته نو پوه به شي هر یو نفس په هغه باندې چې ده ما کړو چې ده مخکې لېږلي وروسته به هغه مخکې چې لږ مخکې کړي وروسته کړي وو هغه باندې پوه چې دا د ښه کار کوي هغه بعد یا مخکې لېږلو بعد هغه بعد وروسته پاتې شي وو لکه دوه قسمه عمالي که نه یو دا لکه موز دی وکړه نه مخکې ولېږه روژه دی نو دا مخکې ولېږه جهاد دی که مخه یو دا دی چې داسې کار وکړي چې وروسته پاتې کړي لکه قرآن دی خو شاګردان پاتې شي ته به مړ تاسو دردي یو لاره دې جوړ خلک چې سو پور روانې تاله باید دردي یا کویه دې کړی دی نو دا به تا پسې را روان وي مخکې دې لېږه وروسته دواړه معنی دي یا دا چې وروسته کار مخکې کړو مخکې وروسته کړو ګډوډتیا یې کړو لکه نن سبا قرآن مخکې دا وروسته کړی دی یو انسان او زجر مکر دی قرآن ته یو انسان او منکر انسان ما غره کې بل بکل کریم څه څه دوکا کړی تاله په رب عزتمند ستا باندې چې الله قرآن بیان کاته بل ته پله دی دا چا دوکا کړی الذي هغه کس دی خلق هغه کس هغه ذات دی خلق ته پیدا کړی د نطفې نه بیا علاقان فسواکا برابر کړی تاله په اندامونو باندې لاس پیس او فادلک انصاف کړ په دا کې یو خپل لنډ او بل وګدان څنګه په تین دک بلو یا سترګې غټه او بل وړا وسه یا یو دا دوګو بل لنډو سب برابر کړې او انصاف در کې کړې انصاف اندامونه برابر کړې فی ای صورت وا په سورخ کولی شکر کې ما شاء اج خدا الله رکب جوړ کړی تعالی سورخ کولی شکر د بابا ادم شکل د دے انسان چھو دے غوی پہ دے خر پشان نہیں دا چاہ کرنے کالا نیدہ خر لکھتے ہیں سنگوائی بلکہ تا تقریب کو پہ قیامت کوئی پہ قیامت قرآن تھا نہیں کہنے وینا علیکم اللہ حافظن یقین پتا ہے ہم قرآن نگابانے ساتھیوں کی پرختے ساو دا مالوں کرامان یدتمن دی کاتمن لکن کری یا رمو پوئی گئی پی جن دی اغشتہ سے کوئی داری کی یقین نیکان خلق خام خواب نعمتون کوئی یقین پجار بدکار خلق بھائی خام خواب جہنم کے اور کے یا سلام دنگوی دا دیتا پرواز قیامات انا بھائی دی دینا پٹی دون کی اس دنیا کے قرآن پٹی گئی بیا پٹی دین شے وما ادراک تشبوک تعالی محمود دین سلو شان دے دروازہ قیامت تما ادراک بیا تشبوک تعالی شے سلو شان دے دروازہ قیامت اس نبی شبات کاری پدار کے لا تملک نفس نو وقدار منی یو نیک نفس دپار دے بدکار نفس شان زرا بار کپلاری کنی کی کنو سی کر والامر یوم ذل للہ اختیارات بغ پدار کے ٹول خاص اللہ علی مالک امید تا سو ہے نو بدی صورت کے خلاصہ مکہ صورت اپنا دالم صدور حضرت نو وصلنا پیش پاد قاری اخر کے وائم مکہ